Pierre Diaz, egunon? Bai, egunon. Hala, behien eritasun epizotikoa aipatzen dugu, aurten hemen azkarki sartu dena, egan behar da, ze aurten hemen agertu dela. Bai, bai, guk hori aurten aurkitu dugu, bai. Zinuten txekulan ikusi, entzuna? Ez, entzuna ere ez, bon, iduriz bestaldetik jina da eta han... Ikusia zuten edo ezagutu dute joan den urtiana. Ebe inan ez ginoen bat ere informazioa ukana eta ala, orain deskubitu dugu hori, aurten. Noiz sartu da apepres? Urri astapenian sartu da hori etxaletana. Eta egon da lehen hot sartio hor, huai kalmatu da. Neguarekin kalmatu da, behinan ala. Horritaraziko dugu, nola sartzen den eritasuna da edo nola transmititzen dena? Ebe hori da uritsa batek transmititzen du eritasun hori, donk MHO hori deitzen dena. Uritsa hori transmititzen du behiak hausikituz, en fet, ora pasatzen da. Ez da behi bati besterat transmititzen, uritsa hori du behar behi hausikitu. Eta nolaz aurten ulitza hori huna ano jinda? Ez dakit, airez jinda, normalki airez jinda. Gero biziki fite joan da eritasun hori, antzinatu da eritasun hori. Aurkitu dugu hemen, astapenean, hot Pirinetan agertu da, eta fitesko hemen gero. Guai edatu da, hainitze edatu da. Vande hartio sortu joiten dela hori, eritasun hori. Hala, bon, fite joiten da eta fite joanen da uno. Eta hala, hemen sartuta, gero hainbat astez bajeatu da Ipar Euskal Herri guzira. Arrunt fite pasatu da, batzutan deitzen ginen beste hausokin, eta batzuk zaiten zuten, ni badiat duela aste bat dautala eritasun hori sartia barrukiana, edo ene tropana, eta ara, hola pasten da, eta guk ez ginen oino, hor dian pixka bat telefonatzen ginen laborari artean, go. Gio, sartzen zilarik egi batean aski fite joiten zen, go. Bizpairu egun burian zure etxantzin oen eritasuna, go. Kasik ez behar bat denek, baina kasik behi azle guziek ukan haute? Kasik, bai, jasen duzu hori gaitea, kasik batzuk ez dute bateri ukana, hori misterio bat. Bon, batzuk badira bahneko behiak esan beste unkitiak, baina kasik denak ukan dugu, bai. Kasik denak guai ezagutzen dugu eritasun hori. Eta beraz, gero behiak nola ziren, zer ziren sintomoak edo? Lehen simptomoak ziren, en fet, ez zuen jaten edo edaten. Beia hori zuen lehen simptomoa. Hori eritasun hori egina da beia sufriarazteko. Klarki agertzen da. Ez du jaten ahal, hori lehen simptomoa. Gero edaten ahal ezin du, sukajarekin da beia. Hiru simptomo horiek elgarrekin dilerarik. Biziki fite joiten zen. Beia bi hiru egunez dena galtzen zuen, biziki pizu galtzen zuen, bere estatu orokorra tipitzen zen, eta ara, net gibeltzen ari zen beia. Batzutan biziki fite joiten zen, gibelera joiten zen beia, baina ere biziki fite berriz goititzen. Ara, biziki fite sendatzen, eta ara, bon, batzutan fite joiten zen, afera. Beste batzutan, ahunt denbora gehiago hartzen zuena, eta mareluski kasu batzutan ere behia hiltzen. Baina gutxitan hildira? Gutxitan, hori ez da aizia oino zehazki jakitia. Astapenetan, jaiten zuten, aski hil guti izanintzela. Bon. Hemen gero agertu gira pixkat, erten zutena baino gehiago behi hiltzen ziren, hori agertu gira. Egia jaiteko, bai, orokorrian ez dira hainbeste hil izan. Zuk hemen pertsonalki, etxaldian, zonbat ukan dituzu, nola pasada pixkat? Guk hemen urriaren 6an ukan dugu gure lehen behia eritasunarekin. Orotara 8 behi eri ukan ditugu, eta 8 behi horietarik bakarrik 3 txertatu ditugu, besteak pasatu dira ola semtumoak segituz, ez hainbeste untxa ibiltzen behia, jaten gutio, batzutan ere ez, baina edaten zuelarik behia, bo, usten ginuen pasatzea, iritasuna. Hiru txertatu horiek azkarki unkitua izan dira, baina dena salbatu dugu gure txaliana, xantzaukan dugu dena salbatzea. Zerten zuten hor, Maresalek, ze egiten altzen, zer egiten zuten? Lehen gauza zen perfuzatzen zuten behia, berriz hidratatzeko behia, hori bai zen, sukaja delarik behi bat, biziki fite ahultzen da. Eta ez banin badu edaten ahal, biziki fite doiten da. No, lehen gauza hori zen, gero antibiokitika ezartzen zuten inkasian zertan behia aski ahultzen zen, eta anti-inflamatoak ere ezartzen, ala, gio behar zen utzi pasatzea, eritasuna. Eta ala, erten zuten, azkenean virus bat zenez, etzen deusitena, edo? Ez da gauza ondirik iteko virus bat delarik, hori zen. Antibiotika zen bakarrik behia ahultzen baitzen, ez beste eritasun bat gaineat jindezanko. Erran duzu, ulitza batekin jinda, uai negua hala, hor da, eta ulitza gutio bada, beraz, eritasuna kasik ez da gehiago. Bai, ulitza gutio edo beti uai lokartzen ari dira, pixkat neguarekin. Ahunt apaltzen dira kasuak, baina oino bat dira atunaka kasu zonbaitzu. Entzuten ditugu oino. Baina bai, uai negua behiak deia sartiak ditugu kasik denak. Eta ara, neguarekin ulitza hori pixka bat desagartzen ari da bai. Hala, behien eritasun epizotikoa, hori aipatu delaik hastapenean, ebe gobernuak ere etxi ditu mugak, eta hori zen zuen lehen kezka. Bai, bere ara etxi ditu mugak, kabale guzien dako bai. Eta hoai berrizidikiak dira, baina behar dira, behar da odola ateratu, eta positibo ateratzen mani bada, bakarrik Frantzian igortzen aldugu gure kabalako. Hori, entzuten dira, ala zailtasunak alde horretatik? Zailtasunak bai, eta presio apaletan saltzen dira ere Frantzian. Hori da, badira gastu gehiago, odol oteratzia, gero atxiki behar banin bada kabal hori etxaletan, behar da zaindu, luzeago da. Eta oartzen girela, da, oai positibo ateratzen den ahatxe bat, bila beten burian beti positibo ateratzen da. Horrekin kokatia gira eta obligatia gira frantses merkatuan saltzera. Alde hortatik, ez dakit gobernutik edo badira beti negoziaketak, ea apalduko diren neugi horiek edo? Neugiak, oai hasteko ez da posible hori apaltzia, zenta italian iduriz ez dute iritasun hori oino komplikatia da, neugi hori bai lasaitzia. Prezioak eranduzu hori, prezioak behititu dira, hori zure ustez egonkortuko da edo apal geldituko dira? Bai, apal behititu dira, aski behititu dira eta gure ustez ora egonen da oino luzaz, da nola ezan hori feina gizon, nola ezan arazo bat prezioak apaltzeko. Egan behar da ere, beraz prezioak apalago eta ziendako, azlendako hor badirela gastu gehigarriak hor Maresalak dinaztia, odol hartze horiek, hori guzia prezio bat badu hori guziek. Eta atxe guziak behar dira, donk, behar dugu odola ateratu, atxe guziek, dena gastuak dira, bai, atxeka da ogoita amak eurotan da, odol ateratzia, gero behar dira txiki etxaletan, batzutan hilabete bat, hilabete ederdi bat, hori dena gastu goratzen dira horrekin go. Eta horrendako, diru laguntzak aipatzen dira edo? Ba, eguai, ez da deusak eri txaletan oino. Diru laguntza ukaiteko behar da zerbait, nik uste behar da zerbait formular bat betetu edo, la, ez da deusak eri, ez zira horretan oino, ez zira horretan eta ez dakit dinen direnez, baina ez dugu deus ikusten txaletan beti. Ba, ez dakit mintzo dira batzu estatuko zerbitzuekin edo? Idurikatzen dugu formule hori ez dakite berek ere nora egin. Nolaz zer aldetik hasi, berek ere ez dakite. Zaila da zerbait ikustia ino nora pastuko deneko. Beraz, janguratzen zitu ondoko urtean dako? Bai, ondoko urtean dako hori pastu da beste zerbait berriz jinen da ere primaderana, hori haintxegur. Beste eritasun bat ere agertzen ari da deitzen dena FCO, fiebre katarral ovin hori, Deia entzun dugu hori bazera beste departementutan, eta hoai ageriko dena normalki primaderan gure atxaletan. Zer da, bihitzez? Bihitzez da MHB zain eritasun bat, baina oino gogoragoa. Unkitzen ditu behiak eta ardiak, behietan badira hiltze gehiago, kalte gehiago badira, da MHB hori baina azkargo. Jakinez, ala FC hori heldu dela, behien eritasun epizotikoa ere behiz ginen dela, ez dakitzuk nola prestatuko duzu hemen etxaldia, zer eginen duzu, zer bai berezi edo? Ez. Duela amos urte obligatia ginen behiak txertatzia. Hoai, ez dakit, unkoan dugu gutun bat hori buruz, baina ez da egresa... Sobera jakitia nola, noiz, hortan gira, eritasun batetatik ateratzen gira, pausatzen gira pixka bat, gure behietan, gure behiak zaintzen ditugu, guai behar da, behar gira pausatu, eta ikusi noraz, nora FCO hori hartu eta borrokatu haien kontra. Bai, mila esker. Bai, mila esker zuri.